Leczki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Wieczorne, nocne i poranne konsultacje na niewiele się zdały w Brukseli bez rozstrzygnięć w sprawie obsady stanowisk. Od 2 do 8 lat więzienia grozi organizatorom tzw. urodzin Hitlera. W Wodzisławiu ma ruszyć ich proces. Można już składać wnioski o 500+ na pierwsze dziecko i wyprawkę szkolną. Europejscy przywódcy na śniadaniu podsumowują całonocne konsultacje i negocjacje w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii. A jednym z kandydatów do objęcia stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej jest Frans Timmermans. Szczyt obserwuje na miejscu Beata Płomecka. Beato, jakie są szanse, że dziś zapadną decyzje? Coraz więcej słyszę pesymistycznych głosów, że na tym szczycie nie dojdzie do porozumienia i potrzebny będzie kolejny szczyt 15 lipca. Wspomniany Frans Timmermans, holenderski socjalista, tę kandydaturę zaproponowały Francja, Niemcy, Holandia i Hiszpania, ale nie chcą się na nią zgodzić. Kraje Grupy Wyszehradzkiej, co więcej, niezadowoleni także są chadecy, bo centroprawica wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego i uważa, że to ona powinna mieć prawo do obsady stanowiska szefa Komisji Europejskiej, a nie socjaliści. Sytuację jeszcze komplikuje fakt, że nie ma żadnego kandydata chadeków, który miałby poparcie europejskich przywódców. I tak więc jest klincz. Może być też taka sytuacja, że Frans Timmermans, teraz przymierzany do stanowiska szefa Komisji Europejskiej, za 2 tygodnie już nie będzie brany pod uwagę. Może się tak zdarzyć, ale ponieważ wiele było już zwrotów akcji z Timmermansem w roli głównej, już niczego nie można być pewnym. Z Brukseli Beata Płomecka. Dziękujemy. Kandydatura Fransa Timmermansa jest dla nas bardzo trudna do przyjęcia. Oczekujemy, że nowy szef Komisji Europejskiej będzie łagodził spory, szukał kompromisów. Tak w Trójce mówił wicepremier Jacek Sasin. Frans Timmermans pokazał się jako polityk niezwykle konfrontacyjny, nastawiony negatywnie do krajów naszego regionu. Jak to daje właśnie największe nadzieje na to, że będzie dążył do porozumienia? Te nazwiska, które się pojawiają, to są nazwiska godne rozważenia. Nie chcę w tej chwili wskazywać jakiejś jednej osoby. Jesteśmy otwarci absolutnie na to, żeby rozmawiać o innych nazwiskach. Mam nadzieję, że to grono krajów, które zaproponowało Fransa Timmermansa, otrzeźwi się i będzie chciał wskazać rzeczywiście kandydata kompromisowego. Wśród kandydatów na szefa Komisji Europejskiej wymieniani są też unijny negocjator do spraw Brexitu Francuz Michel Barnier, Bułgarka Krystalina Georgijewa z Banku Światowego i premier Irlandii Leo Varadkar. Proces 6 podejrzanych o propagowanie nazistowskiego ustroju państwa powinien rozpocząć się za godzinę w sądzie w Wodzisławiu Śląskim. Na ławie oskarżonych zasiądą uczestnicy tzw. urodzin Adolfa Hitlera, które zorganizowano w wodzisławskim lesie. Paulina Kurek. Oskarżeni są powiązani ze Stowarzyszeniem Duma i Nowoczesność. Jego lider Mateusz S. za propagowanie nazizmu i nielegalne posiadanie amunicji może trafić do więzienia na 8 lat. Pozostałym 5 oskarżonym grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Tak zwane urodziny Adolfa Hitlera zostały ukazane w materiale superwizjera TVN24. W nagraniach zobaczyć można m.in. zwisające z drzew flagi ze swastykami i ustawiony pośrodku ołtarz z portretem wodza III Rzeszy. Do zdarzenia doszło w maju 2017 roku. Pierwszy wyrok w sprawie organizacji urodzin Adolfa Hitlera zapadł w październiku 2018 roku. Usłyszał go jeden z uczestników, Adam B. Sąd nakazał mu wpłacenie ponad 13 tysięcy złotych grzywny. Do dziś rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski nie tylko o 500+ w nowej odsłonie, ale też o oświadczenie z programu Dobry Start. Procedura jest taka sama. Wnioski wysyłamy za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej lub portalu Empatia, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dokładnie tak samo i te doświadczenia z ubiegłego roku pokazują, że ponad 50% wtedy wniosków było złożone drogą elektroniczną. Też olbrzymia grupa osób, bo to jest przecież 4 miliony 400 tysięcy dzieci, które są objęte tym programem. Nie ma tutaj żadnego zagrożenia, że jeżeli nie wiem, ktoś pierwszego nie zdąży złożyć wniosku, że coś na tym straci. No nie straci, także spokojnie będziemy do tego podchodzić, żeby można było te wnioski rozpatrywać jak najszybciej. Termin składania wniosków o wyprawkę szkolną upływa 30 listopada. Świadczenie w wysokości 300 zł jest przyznawane uczącym się dzieciom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Z kolei 500+ od dziś przysługuje też na pierwsze dziecko. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Jan Kałucki. Wiadomo już, z kim polscy siatkarze zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. Biało-czerwoni będą rywalizować w grupie B razem z Brazylią i Iranem. Podopieczni Witala Heinena będą mieli więc okazję do rewanżu, bo w fazie interkontynentalnej przegrywali z tymi drużynami. Z Brazylią 1-3, a z Iranem 2-3. Wczoraj Polacy przypieczętowali awans do fazy finałowej, wygrywając w Lipsku z Portugalią 3-0. Z wygranej cieszył się były środkowy Witold Roman. Cieszy styl, cieszy to, że najłatwiejszy wydawałoby się turniej został wygrany i myślę, że każdy z zawodników pokazał się z niezłej strony. Trener ma teraz ból głowy, musi wybierać, ale chyba lepiej mieć taki dylemat, kiedy trzeba wybierać z nadmiaru, niż szukać rozpaczliwie jakichś rozwiązań, więc cieszymy się z tego, że zespół, pomimo tego, że nie był w optymalnym składzie, chociaż teraz jest pytanie, jak to powiedzieć tak naprawdę, jak wygląda optymalny skład. Nie był w składzie, o tak bym powiedział, do którego się przyzwyczailiśmy, pokazał się z jak najlepszej strony i to znaczy, że naprawdę siatkówka w Polsce ma się bardzo dobrze. Turniej finałowy rozpocznie się w przyszłą środę w Chicago. Piotr Lisek zajął trzecie miejsce w skoku otyczce podczas lekkoatletycznych zawodów diamentowej ligi w Stanford. Polak uzyskał 5 metrów i 71 centymetrów i do zwycięzcy Szweda Armanda Duplantisa stracił 22 centymetry. Rosjanin Aleksiej Łukianiuk wygrał 76. rajd Polski, czwartą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy. Łukianiuk było niemal minutę szybszy od Fina Jariego Huttunena. Trzeci był Łukasz Habaj, który pozostał liderem klasyfikacji łącznej. Reprezentanci Hiszpanii do lat 21 zostali piłkarskimi mistrzami Europy. W finale ekipa z Półwyspu Iberyjskiego wygrała z Niemcami 2-1, a skoro już o młodzieżowej piłce mowa, Dawid Kownacki pozostanie zawodnikiem Fortuny Düsseldorf. Niemiecki klub ponownie wypożyczył napastnika reprezentacji Polski z obowiązkiem wykupu po rozegraniu określonej liczby meczów. I na koniec tenis, bo dziś rozpocznie się wielkoszlemowy turniej na legendarnych trawiastych kortach Wimbledonu. Po południu odbędą się 3 mecze z udziałem Polaków. Hubert Hurkacz zagra z Serbem Duszanem Lajowiciem, Kamil Majchrzak zmierzy się z Hiszpanem Fernando Verdasco, a Iga Świątek ze Szwajcarką Wiktorią Gubić. Pierwszy mecz koło godziny 14. Wyniki w popołudniowych wiadomościach sportowych, na które zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W południowej Polsce obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami na termometrach od 23 stopni w Olsztynie do 34 w Krakowie. Na południowym wschodzie i południu dużo słońca, w innych regionach będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. W pasie od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, po Opolszczyznę i Dolny Śląsk burze z gratem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są dni, na które czekasz cały rok. Urodziny, imieniny i święta. Dni ferii i dni wakacji. A dla kierowców są dni Renault i specjalne oferty. Przyjdź do salonu i poznaj Renault Captur z nowymi, dynamicznymi silnikami. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele Renault. Możesz zyskać nawet do 12 tysięcy złotych. Z takich dni warto skorzystać. Szczegóły oferty w salonach. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Polskie wczesne ziemniaki 50% taniej, złoty 49 zł za kilogram. I arbuzy premium 44% taniej, 2,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Już prawie 10 minut po 9:00. Do południa. Na początek naszego spotkania jest już 14 minut po 9. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy, zapraszamy. Jaki mamy dzisiaj plan? O 9.30, czyli za 16 minut, Arkadiusz Ekiet i jego gość, czyli informator ekonomiczny. Raconteur z płyta tygodnia, Help Us Stranger, tuż po godzinie 10.00. Fajny film Ryszarda Jaświńskiego, 10.45. Dziś rozmowa z Piotrem Śliskowskim, operatorem filmowym. Po godzinie 11.00 piosenka dnia, Ewa Rewo, Bipolar. Potem Jan Niebudek, Kultura nad Wisłą. Gośćmi Jana będą Marek Raczkowski, rysownik, i Michał Sufin, klub komediowy. To kwadrans po 11.00. 11.30 instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, spa dla umysłu. Dziś pod takim hasłem. i będziemy mieli dla Państwa wtedy książkę. A na koniec Jarosława Marka Rymkiewicza Wieszanie czytać będzie Andrzej Mastalerz. Życzymy dobrego odbioru. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Proszę tam zaglądać i na przykład sprawdzić, jakie są wyniki ostatniego zakopiańskiego notowania listy przebojów trójki. A listę od Państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Bartosz napisał dziś port lotniczo-miłosny. Wylot z naszego lotniska. Widzę na zdjęciu duże opóźnienia. No to prawie jak zwykle. Zresztą na kolei też opóźnienia. Myślę, że to przez tę gorączkę, ale wszystko mija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Jak dobrze, że wszystko mija, nawet ból kręgosłupa, przecież to już miałem kiedyś i minęło. Maria Rumińska, gościnnie u Grzegorza Turnała, utwór zatytułowany Mija. A ja mam listę od Państwa jeszcze z pozdrowieniami z koncertu Phila Collinsa. I już po spotkaniu naszym z Zakopanem, jak było? Gorąco było, zdecydowanie gorąco, ale o tyle fajnie, że w nocy temperatura spadała do 11-12 stopni, to się świetnie śpi. A w Warszawie, kiedy wróciliśmy wczoraj, 36, a w nocy 24. No, trzeba włączać maszynki schładzające. Czy muzyka tak działa? Niestety to tak nie działa, ale zawsze możemy sobie to jakoś tak wyobrazić. To teraz taki zestaw dla taty, Kasia Kowalska i Bearsden w nowym nagraniu Laurel Ridge. Znów wyjdę cicho, tak jak kot, nim brzask. Przejrzyj każdy mój ruch, w twoją stronę ruszam dziś. Chcę raz być wolna i lekka jak puch, ociężały zgubić rytm jak ptak. Pofrunąć bezkarnie do chmur, bez słów, bez tchu. Cię przeleście drzew gdzieś tam. Patrzysz z oddali już i jak księżyc każdą noc twój blask oświetla mi zakręty dróg, gdy poranny budzi krzyk jak wiatr. Po włosach pogłaszczysz mnie znów, szeptem powiesz, musisz żyć i trwać, ten smutek przekuwać krenu. Bloodshot outside Craig Maddie Hospital.

Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium do besilate monohydricus. 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No jakbym poczekał 5 sekund, to bym mógł powiedzieć, że jest punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Zaczynamy nowy tydzień, jest poniedziałek, a jak zwykle w poniedziałek Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, no i Arkadiusz Rzekier. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest też z innego powodu wyjątkowy dzień, bo rusza PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe. Nowa forma oszczędzania, kontrowersyjna trochę. Tak, tak, tak. Dzisiaj i my, i konkurencyjna gazeta przedstawiamy plusy i minusy tego rozwiązania. Jest więcej plusów czy więcej minusów? Różnie, to też zależy dla kogo. Może jak chodzi o plusy, to jest to jednak wysoka stopa zwrotu, bo to tak już jest uregulowane, że my trochę dokładamy, trochę pracodawca dokłada, a jeszcze trochę państwo może dołożyć i tak, tak, i giełda jeszcze, jeżeli to zostanie mądrze zainwestowane. No jest to też jakiś taki bonus pozapłacowy, przyciągający do tych firm, które to mają. Przypomnijmy zresztą, że na razie dotyczy to tylko firm od 250 zatrudnionych w nich pracowników. Ale od przyszłego roku będzie się już, to rozszerzać. Tak, rozszerzać na coraz mniejsze. No minusy to jest to, że to jest, będzie niższa pensja, bo będzie potrącane niestety trochę więcej tej składki z tego, co dostajemy. No i niestety koszty dla pracodawców, co będzie skutkowało pewnie trochę osłabieniem ich pozycji finansowej. No a pracodawcy też będą się bronili przed tymi kosztami. Organizacja pracodawców, pracodawcy RP, opublikowała już dzisiaj rano takie wyniki ankiety, jakie przeprowadziła wśród pracowników tych dużych firm. Mhm. No i niestety wynika z tego, że ponad 77% wykazuje brak zaufania do tego nowego systemu. A co ciekawe, zawsze jeszcze 41,5% zapowiada rezygnację pracowników, rezygnację z tego i to już na starcie. Że no owszem, zapiszą ich, ale każdy ma prawo zrezygnować, więc rezygnują. No to prawda, bo to jest dobrowolne. Te dane pokazują, że no na razie nie wiem, czy nie było jakiejś dobrej propagandy wokół tego, czy może jednak rachunek ekonomiczny przesądza, że nie będzie to zbyt popularne. No to przejdźmy do może mniej optymistycznej jeszcze informacji, bo przyspiesza inflacja. Koniec z niskimi cenami. No przyspieszyła. Ile tam mieliśmy? Tutaj ponad 2,5%. Tak. Rzeczywiście to jest trochę więcej niż było. I przy czym niestety najwięcej przyspieszyła żywność. To jest to, co kupujemy codziennie i co jest odczuwalne w kieszeni. Zresztą w moich osobistych doświadczeń z ostatnich tygodni wynika, a byłem w Wielkiej Brytanii, że tak jakbyśmy się już trochę zbliżyli poziomem do tego, co w tamtejszych supermarketach jest. Oczywiście u nas żywność jest lepsza. Tak, to bez dwóch zdań. I znowu, to są nie tylko dane Głównego Urzędu Statystycznego, bo słynący z różnych ciekawych badań portal ciekaweliczby.pl opublikował takie badanie mówiące, że aż 87% ankietowanych Polaków w ostatnich miesiącach odczuło mały bądź poważny wzrost kosztów utrzymania. Więc jednak społeczeństwo też to czuje. No, zobaczymy, do czego to doprowadzi, ale z niską inflacją, to już mówią poważni ekonomiści, pewnie się pożegnamy na dłużej. No i wzrosną stopy procentowe. No, to jest nieunikniony efekt, chociaż jak na razie Narodowy Bank Polski w osobie jego prezesa zapowiada, że przynajmniej do końca kadencji utrzymamy to tak, jak jest. No, zobaczymy. No to przynajmniej na stacji paliwowej póki co wydamy troszkę mniej, bo paliwa stanieją, tak mówią eksperci, ale prawdopodobnie tylko na chwilę. Zobaczymy, jak się będzie układała sytuacja międzynarodowa, bo tu wciąż mamy dużo niepewność wokół tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Sprawy irańskie są wciąż takie no, dość niejasne. Ale poza tym jedna sprawa, o której nawet i tutaj ja i koledzy tutaj mówimy w tej audycji, marże. naszych producentów i detalistów, jak chodzi o to, co mamy na stacjach benzynowych. Mimo spadku cen ropy, one wciąż się utrzymują na wysokim poziomie i te ceny tak niewiele spadły. Nie wiem, czy to wynika z jakichś centralnych instrukcji gdzieś tam, czy po prostu z takiego osądu poszczególnych uwarunkowań rynkowych w firmach, w zarządach tych koncernów paliwowych. No, na razie koncerny na nas dość dużo zarabiają. Jeżeli rzeczywiście te paliwa stanieją, to ja nie wierzę, żeby oni tak łatwo tutaj rynek odpuścili. Jednak ci, którzy ruszyli na wakacje, no to pewnie mieli odłożone te pieniądze, a jeszcze więcej dostaną z kolejnych programów socjalnych. A wspomniał pan o marżach, ale nie wspomniał pan o tym, że znaczącą rolę w cenie paliwa odgrywają również podatki. No tak, a tutaj mamy jakby, no nie spadają, najdelikatniej mówiąc. No i zaskoczyła mnie ta informacja, bo program socjalny jest rozkręcany jak tylko można, a przybywa Polaków żyjących w nędzy. A mnie też zadziwiła ta statystyka. Prawda? Bo skąd i to z tego, co widziałem, no to dotyczy to także rodzin wielodzietnych, które teoretycznie od niedawna powinny być już sowicie dotowane przez państwo. Jeszcze pytanie, co oznacza ta nasza nędza w porównaniu z krajami naprawdę biednymi gdzieś w Azji czy Afryce? No, ale to są rzeczywiście dane niepokojące, bo nie wiem z czego może się to brać, mimo to, że te programy socjalne rzeczywiście są ukierunkowane na tych, którzy tych pieniędzy potrzebują, a jednak wciąż kiepsko. No nie wiem. Pan ma jakąś odpowiedź? Nie, właśnie tak się zastanawiam od 2 godzin i nie znajduję odpowiedzi. No, jeszcze pozostaje pytanie o mierzenie tego ubóstwa i jakimi metodami, jaki punkt odniesienia tutaj dajemy. Być może też no, nasze oczekiwania trochę rosną. No w każdym razie źle jest, jeżeli kraj w środku Europy mówi, że rośnie u niego nędza. No i na koniec tym razem ciekawostka redaktora Rochowicza prosto ze Szkocji, bo proszę się przyznać, wrócił pan ze Szkocji. Tak, i byłem między innymi nad jeziorem Loch Ness. Słynnym z powodu potwora. Tak, oczywiście zaraz wszyscy powiedzą, że mamy taki sezon, te kręgi widział zbożu. Go pan, czy nie? Oczywiście, że widziałem. O, jasne. No jasne. Wystarczy wejść do muzeum, które tam jest nad tym jeziorem. Muzeum całkiem na poważnie pokazujące, jak to jezioro powstało, jakie tam ruchy tektoniczne było, jak to się wodą napełniło, jaka to tam jest przyroda, no i przypuszczenia. No od lat 30. już pojawiają się świadkowie, którzy twierdzą, że potwora widzieli. Nawet jakie zdjęcia są. No czasem są to zdjęcia tak naprawdę gałęzi wystającej z wody, albo jakiegoś ptaka, który tam po tej wodzie pływa. No ale jeśli ta legenda powstała w latach 30., to on już powinien dawno nie żyć. Ale może się rozmnaża. Aha. Natomiast ekonomiści brytyjscy szacują, że potwór, czy on istnieje, czy nie, no to przyciąga rocznie 41 milionów funtów, bo 1 000 000 turystów co roku odwiedza to jezioro. Wchodzą oni do tego sklepu z pamiątkami, wchodzą do tego muzeum, gdzieś się muszą zatrzymać i coś zjeść. No a taki potwór jest bardzo wygodnym źródłem przychodów, dlatego że... No, 41 milionów funtów. Przemnóżmy przez 5, będziemy mieli kwotę w złotówkach. Potwór jest wygodny w utrzymaniu, bo nie wymaga dokarmiania. Nie wymaga, żeby o niego dbać. Weterynarz mu niepotrzebny. No, a wciąż co roku zdarzają się świadkowie, którzy święcie twierdzą, że naprawdę potwora widzieli. A wystarczy, mówię, wejść do pierwszego lepszego sklepu i tam można zobaczyć potwora pluszowego, w nadruku na koszulce, czy też w postaci magnesu na lodówkę. Naprawdę wokół potwora biznes się kręci. I teraz proszę się przyznać naszym słuchaczom, pan się też do tych 41 milionów funtów dołożył. Yes, of course. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekier, dziękujemy, do usłyszenia. Miłego, chłodnego tygodnia życzymy. Dziękujemy bardzo. Ania Zalewska-Ciurapińska ma dzisiaj urodziny, stąd to przypomnienie w świetle i we mgle zespół Big Day. Aniu, wszystkiego najlepszego. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Pan Zbyszek, który wszystko wie o Tomku Beksińskim, napisał: Beksa grał ten Big Day w wakacyjnie upalne noce. O, no, takie są one są. 24 dzisiaj w Warszawie, na Mokotowie. A, no, a pan Tomek napisał bardzo sympatyczny list. Ból kręgosłupa mija, mi też minął 2 lata temu. Konkretnie minął mi na stole operacyjnym. Proszę mnie nie straszyć, panie Tomaszu. Ja sobie jakoś dam radę bez tego. Na razie sięgam po nagrania z 1979 roku. Tak radio grało 40 lat temu. Na początek pierwszego utworu i na koniec usłyszą państwo dobrze znany sygnał. To może na razie nie będę mówił, kto to wykonuje. Zresztą utwory oba bardzo dobrze znane.

Co ja tu będę mówił? Wulewu, zespół ABBA, wcześniej Boomtown Rats i I Don't Like Mondays, 1979 rok. No teraz kartka z kalendarza. Dziś ma urodziny John Farnham i to ma zmianę kodu na siódemkę z przodu. W 1987 był Australijczykiem roku. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. We gotta make ends meet before we get much older.